कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे है मेरे भी कुछ अरमान मुझे पत्थर को न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान मुझे पत्थर को न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे